سرکار کا محض ہے کہ ہم جامعہ میں تو پڑھتے ہیں لیکن کبھی دل چھوڑنے کی اس میں لگا رہتا ہے کہ اب چھوڑ دیں اب چھوڑ دیں. کچھ ایسا بتا دیں, استقامت کا راز بتا دیں تاکہ ہم لگے رہیں جم جائیں. نماز چھوڑنے وہ جی چاہتا ہے, نماز نہیں چھوڑتے نا الحمدللہ. کبھی یہ بھی جی چاہتا ہے کہ آج کھانا نہیں کھاؤں, آج تو زیادہ کھاؤں گا نا کھانا کھانے کو. تو نفس جس چیز کو پسند کرتا نا اس کا جی چاہتا ہے, نماز وہ نفس کا پسند کرے گا نماز کو. تو جی چاہتا ہے کہ نہ پڑھیں روزہ, نفس نہیں چاہتا کہ رکھیں, جی چاہتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں. تو نفس کی مخالفت, وہ اگر کہتا ہے کہ آج جامعہ میں مت جاؤ تو آپ اس دن جامعہ میں زیادہ وقت دے دیں, چھٹی نہ کریں, چھٹی ملنے پر بھی چھٹی نہ کریں بلکہ وہ کتاب لے کر بیٹھ جائیں. تو جتنا اپنے نفس کو آپ پڑھنے کا عادی بنائیں گے نا انشاءاللہ آپ کو استقامت ملتی چلی جائے گی. اس کے فضائل پر نظر رکھیں, علم حاصل کرنے کے بے شمار فضائل ہیں, فضیلتیں وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں تو فضائل پڑھنے سے رغبت ملتی ہے اور استقامت کی طرف یعنی کہ آدمی آتا ہے. اور نہ پڑھنے کے نقصانات کی طرف بھی توجہ رکھیں تو اس طرح بھی انشاءاللہ استقامت ملنے کے اسباب ہوں گے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے استقامت دے, اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء سلاح المؤمن. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.